saudara dan saudari. Salawat Nabi dalam rangka Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad di dalam harlan syauqan ilasfam bersama Sri Dewi Restoran. Marilah bersolawat Nabi, sallu ala Nabi. Marilah bersolawat Nabi, sallu ala Nabi. Ya na hibabur rayy. والأرض.